cinéphile. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Thank you. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Bir Sinefil programında daha birlikteyiz canlı yayında. Ben Yeşim Burul. Ben Melis Behlil. Programımıza haftanın yeni filmlerinden Takım Mahalle Aşkına filminde kullanılan bir klasikle başladık. Üç Hürel'den geldi, sevenler ağlarmış. Ve bu hafta canlı yayında program konuğumuz da takımın yönetmeni Emre Şahin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, Emre Şahin'le filmi konuşacağız bol bol ama oraya geçmeden her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi verelim. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-mail adresi sinefiller@gmail.com gmail.com. Ayrıca program destekçimiz Sinan Bayram'a da çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta bir yandan 8 film gösterime giriyor. Bunların 3'ü yerli yapım, bir tanesi dediğimiz gibi Takım Mahalle Aşkına. Bir tanesi Mustang, Fransa'nın Oscar adayı. Böyle yerli yapımlardan güçlü bir hafta. Mustang'in yönetmeniyle de daha sonradan kaydettiğimiz bir röportajı yayınlayacağız. Programın ilerleyen dakikalarında ama şu anda canlı yayında Takım Mahalle Aşkına'nın yönetmeni Emre Şahin'le beraberiz. Evet, ikinci uzun metrajınız 40'tan sonra. Ve böyle bir yandan demin girerken aramızda da konuştuğumuz bir yandan çok eğlenceli, neşeli, umutlu, tam böyle bir 70'ler mahalle filmleri, işte bütün cümbür cemaat Tarık Akan bir yerden çıkıverecek falan gibi. Ama bir yandan da böyle bir Ekümenopolis'teki havada, işte şehrin başına gelenler vesaire de çok ikisini bence iyi dengeleyen bir film olmuş. Nereden, ilk hani nasıl yola çıktınız? Biraz onu dinleyelim. Biraz filmin yapım macerasını dinleyelim. Bu arada oyuncuları da hemen analım tabii. Fırat Tanış, Yağız Can Konyalı, Beyza Şekerci, Erkan Kolçak, Köstendil. Daha pek çok isim var ama öncelikli olarak. Evet, bir Takım Mahalle Aşkına'nın hikayesini alalım önce. Tabii ki. Fikir, aslında fikir aşaması... İnan temel kuran senarist ile bizim yapımcılarımızdan Kerem Özerdoğan, yani fikrin çıkış noktası orasıydı aslında. Hı. Onlar kendi aralarında işte ya ne güzel böyle bir içinde futbol olan böyle sıcak bir film yapsak falan gibi konuşurken, benim de bir aslında futbol geçmişim olduğunu bildikleri için bana getirdiler fikri. Hı. Ben ilk noktadan, ilk andan beri yani çok çok beğendim şeyi. Hani böyle bir film zaten çok yok. Gerekli de bir film. Hani bir yandan hikaye olarak eğlendiren bir tarafı var ama bir yandan aslında demek istediği ve verdiği, hani kibarca verdiği birkaç mesajı var. Onun için bana çok uygun geldi ve hemen yapmak istediğim bir şey gibi geldi. Onun için beraber oradan hikayeyi alıp geliştirdik ve ileri götürdük. O noktadan sonra tabii yani o uzun bir süreç oldu aslında. Bir sene kadar aşağı yukarı süren bir süreçti. Orada dediğim gibi yani bir yandan hikayenin akıcı olması, eğlendirmesi, insanları sıkmaması, hı hı, ama aynı zamanda vermek istediğimiz mesajların da net geçebileceği ve hani günümüzden bir film olması önemliydi. Benim de belgesel geçmişim olduğu için çok uzun süre Amerika'da, yurt dışında yani 10-15 sene kadar ben sürekli belgesellerde çalıştım. Onun da getirdiği bir gerçeklik hissi ve gerçekten yani gerçek hayattan bir şey yakalama hissi önemliydi benim için. Filmde de bunun üzerine gittik açıkçası. Onun için hep real mekanlarda gerçek, mümkün olduğu kadar hani gerçek ışık, az ışık ve hani o gerçekten gerçek hayatta görebileceğimiz ama onun üzerine kurgulanmış bayağı komplike ve eğlendirici bir hikaye oldu. Evet, hikayeyi kısaca söyleyelim. Bir halı saha tam da kentsel dönüşüm bölgesinin ortasında bir inşaat yapılacak ve direniyor ve borçlanmışlar. Onun ödenmesi için de bir takım oluşturup bir futbol turnuvasına giriyorlar. Bana böyle çeşitli tabii spor filmlerini de çok hatırlattı. Bir yandan da bir futbol filmi çünkü ama hani Hollywood'dan da çok böyle Güney Kore falan havasında, daha bir oradan bazı spor filmlerini aklıma getirdi. Tabii takım filmi olunca oyuncu takımı da çok önem kazanıyor. Hani Fırat Tanış tabii ki hepimizin bildiği bir isim ve yüz ama pek çok da genç oyuncu var. Onları nasıl seçtiniz, nasıl bir araya getirdiniz? Bir de Pascal karışıyor araya, o nereden çıktı? Ya o da ilginç tabii. Bu, ya karakter dediğiniz gibi hani şey çok geniş aslında. Takım olunca hani bayağı yani çılgın bir kadromuz var aslında. Burada bir de çünkü yapmak istediğim şeylerden biri, bir de aynı zamanda hani bütün karakterler aslında çeşitli Türkiye'nin mozaiğini aslında sembolize ediyor. O açıdan işte Güney Kore derken, bir de ilk seyrederken aklıma Lagan gelmişti. Gördünüz mü bilmiyorum ama tam da hani her kasttan, her sınıftan Hindistan'da Bollywood filmi, kriket takımı oluşturulurken tam neredeyse temsili. O onu çok hatırlattı. İşte o süreçte bir Afrikalı bir karakter de var. Benim aslında 40 filminde de vardı, benim İstanbul'da aslında çok hani yakından takip ettiğim bir konu aynı zamanda o Afrikalı göçmenler. O başından beri, bir de futbol olunca ben gerçi koyu bir Fenerbahçeliyim ama bir Beşiktaş'tan Pascal Numan'ın çok iyi oturacağını ve hani şu ana kadar yaptığı şeylerin aslında yapabileceklerinin çok altında olduğuna nedense ben hep böyle bir inançla yazdım bunu. Pascal'ı da tanıştık ve o en başından beri aslında kendi hayat hikayesinde bunun çok yakın olduğunu söyledi bana. O Paris'te işte yaşarken çok benzer şeyler yaşamış, çok zor bir çocukluk döneminden geçerken. Direkt yani o da senaryoyla bir bağlantı kurdu. Ben de onunla kurdum ve hani bence insanlar görünce yani tahmin etmedikleri bir performans çıktığını inanıyorum ben. Onun dışında tabii şey olarak çok şanslıyım. Gerçekten uzun bir kast süreci oldu ve kolay olmadı. Çünkü hani filmin dediğim gibi bizim için samimi ve sıcak olması çok önemliydi. Ve onu yapabilecek oyuncuları bulmak çok çok kolay olmadı açıkçası. Ama sonuçta böyle çok iddialı bir grup ortaya koyduk ve biz bu filmi geçen sene çektik. Geçen sene çektiğimizden bu yana tabii hepsi gelişti, hepsi bir yerlere girdi ve yavaş yavaş kendilerini de göstermeye başladılar ama ben hepsine çok inanıyorum. Böyle bir hani bu kadar geniş bir kadroyu, bu kadar iyi bir ve kaliteli oyuncularla olabilmesi benim kendi yönetmen olarak şanslı olduğum bir noktaydı. Senaryodan gelen bir de kadın futbolcu karakterinin olması da bence ayrı bir hoşluk katıyor filme. Özellikle o futbolla alakalı cinsiyetçi kalıpları da kırması açısından. O nasıl çıktı ortaya? İnan'ın fikri miydi yoksa senaryo yazma sürecinde nasıl gelişti? O evet, galiba İnan'ın fikriydi. O filmin hep içinde başından beri olan bir şeydi o. Çok da hani benim de direkt yani en sevdiğim noktalardan biriydi. Çünkü neden olmasın yani hani. Olmaması için hiçbir sebep yok ve hikayeye de bir şey katıyor ve ilginç bir şekilde hikayeye de hiç yani bir şekilde dışarıdan gelmiş gibi durmuyor. Şu ana kadar da kimsenin yani negatif yorum yapmadığı bir şey. O açıdan ben çok mutluyum açıkçası. Japon futbol animelerinde de çok vardır o. Kızlar erkekler beraber oynarlar. Böyle şey yıldız futbolcular çıkar. O direkt onu da hatırlattı bana. Belli bir neslin, jenerasyonun böyle aklına bir sürü farklı popüler kültür çağrışımları taşıyacak bir metin çıkmış sonuçta ortaya. Ama bir taraftan da çok bizden. Çok buraya dair. Peki lokasyon seçerken, mekan seçerken nasıl karar verdiniz? Nerede geçiyor? Nerede çekildim? Filmi biz Fikirtepe'de çektik. Yani kentsel dönüşüm derken tabii ki İstanbul'a baktığınızda her yer aslında ama ilk akla gelen orası. En ki biz bunu çektiğimiz sırada o meşhur ortada kalan tek ev vardı. Hatta o film, onun yıkılışı filmde var. Filmin dönüm noktalarından biri. Biz o daha çekime başlamamıştık ama çekimden bir hafta önce falandı. Biz oraya ayrı bir ekip gönderdik sırf o olurken. Ve onun filme girmesi hem sembolik olarak önemliydi bizim için hem... yani dediğim gibi belgesel tarafında olduğu için bir anı yakalama önemli idi benim için. Tabii ya şöyle bir ilginç bir şey de var. Biz geçen sene bu filmi çektikten beri çektiğimiz mekanların çoğu, yarısından çoğu gitmiş durumda şu anda. Öyle de bir yani filmde bir tabii biz çok umutlu bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Hani umutsuz filmler yapmak istemiyorum ama öyle de bir hayatın gerçek bir tarafı var bir yandan. Evet, ona gelecektim ben de. Filmdeki özellikle takım hani sanki şu anda Türkiye'de bir şeyler yapmaya çabalayan insanları da temsil ediyor. Ve hani uğraşıyorlar, çabalıyorlar tersine giden pek çok şeye rağmen. Mesela filmin içinde... Çeşitli noktalarda başka bir ülkede geçse benim aklıma gelen hani başka ülkelerde polise gidilecek noktalar var. Bu Mustang'le üst üste izledim, bu haftada gösterime giriyorlar. İkisinde de kimse gitmiyor. Yani bir yandan onu da yansıtıyor. Yani hala bir umut olmasına çalışıyoruz ama bazı sistemler sanki çökmüş vaziyette. Aynen aynen, o bizim yazarken de aslında bilinçli bir şekilde yaptığımız bir şeydi. Hani... dediğim gibi gerçek hani şu an yaşadığımız Türkiye ve İstanbul gerçeklerin içinde barındırıyor. Onun için hani hikayede bir sürü polise gidilebilecek nokta varken bizim karakterler kendi içlerinde bir şekilde çözmeye çalışıyorlar. Evet, biz yine de umut diyerek bir de parçayla devam edelim. Çünkü çok da filmine o eğlenceli havasına katan müzik kullanımı da var. Cezadan bir parça çalacağız şimdi. Şimdi Çivi Gibi Çak. Defterini ve kalemini eline al, dertleri ve kederi bir kenara at. Gül ve poz ver, seni çekiyor kameralar. Düzen bozma, para güç hele ve lazım. Bereket hakkı olanın eline yağsın. Bırakıp bekleyenlerin alayı arsız. Teke tek çatışamayan bir dolu kansız. Elini çek uzun, elini kadılar alsın. Zengi eli cebine gitmez, binti bindi tepene bir de taktı. Mahmuz fikri makul olana saygı boldur. Kilitli kapaları anahtar yok mu muhafız? Ses seda yok, bir nida bile işe yaramaz. Aktı yarın bekler gene sidikli konuşuyorsun ama bil haddini. Seviyene inemem ne olur affet beni. Merak etme, herkes tanır. Bizi tanımayana ben verdim izin. Böyle istedim ve böyle oldu. Yetinemediğin çiçeklerin hepsi solsun. Kafasına göre hesap kesip hesap alan, esamesi okunmayan herkes. Tesadüfe bırakıp işlerini seyren, gelir tırıs gider sonra kişiler. Vur vur kafasına kafasına, çivi gibi çivi gibi çak çak çak. Git kapısına kapısına, kır kır kır. Uçun alçaktan, hadi alçaklar. Vur vur kafasına kafasına, çivi gibi çivi gibi çak çak çak. Git kapısına kapısına, kır kır kır. Uçun alçaktan, hadi alçaklar. Vur vur kafasına kafasına, çivi gibi çivi gibi çak çak çak. Git kapısına kapısına, kır kır kır. Uçun alçaktan, hadi alçaklar. Vur vur kafasına kafasına, çivi gibi çivi gibi çak çak çak. Git kapısına kapısına, kır kır kır. Uçun alçaktan, hadi alçaklar. Vur kaç taktiği benimkisi, direk kafasına sık cümleyi. Yürekli olsun, çişlemede bir ceza gelmesin. Bir dengesizlik olmasın, hadi kalk gel. Senin keyfini beklemez hiç kimse, kalbisini çekmez. Herkesi de keklersen her sefer birisine gelir sana kitler. Git gaz siper, gaz var biber, yankada sperm. Ağızdan çıkanı silmez tipek. Benim yeni filmime herkese bilet ve git bunu ilet ama çok tüketme. Geri geri gidip kim geçmiş testi, gelin bir de beni görün. Haftanın 7 günü, günün 24 saati kalmıyor. Halin atmıyor, kalbim her yer diken. Ben dedi geri vites yok maalesef, hadi mahallene gidelim. Ahali bir görsün ahalini, meçhul faili akar daimi. Rap benim bana harbi göster. Kek beni bekler, hep yeni bekler. Piyasaya çıkıyor ruhsuz kelimeler, umutsuzca sarf edilen edebiyat ve umutsuzca unutulan cümleler. Vur vur kafasına kafasına, çivi gibi çivi gibi çak çak çak. Git kapısına kapısına, kır kır kır. Uçun alçaktan, hadi alçaklar. Vur vur kafasına kafasına, çivi gibi çivi gibi çak çak çak. Git kapısına kapısına, kır kır kır. Uçun alçaktan, hadi alçaklar. Vur vur kafasına kafasına, çivi gibi çivi gibi çak çak çak. Git kapısına kapısına, kır kır kır. Uçun alçaktan, hadi alçaklar. Vur vur kafasına kafasına, çivi gibi çivi gibi çak çak çak. Git kapısına kapısına, kır kır kır. Uçun alçaktan, hadi alçaklar. Öğretmenim dövme ne olur, evde şiddet zaten diz boyu. İstisnasız her sokakta kavga var, bak bitmek bilmez gün boyu. Ömür boyu sürecekmiş gibi durum, çıkar yol bulun. İrtifası kaybolanı yaktılar, paramparça oldu. Kol kırıldı, kent içinde kaldı kol. Her dost dediğine hep sadık ol. Hep uyanık kal, bir ahtapot gibi sarıl dişine. Hadi be cengaver, takıntın olmasa akmaz ter. Kalıntıların arasına git bir baksana. Vakti başlıyor imtihan, birçoğunda yok hiç istikrar. Hadi alçaklar, uçun alçaktan. Vur vur kafasına kafasına, çivi gibi çivi gibi çak çak çak. Git kapısına kapısına, kır kır kır. Uçun alçaktan, hadi alçaklar. Vur vur kafasına kafasına, çivi gibi çivi gibi çak çak çak. Git kapısına kapısına, kır kır kır. Uçun alçaktan, hadi alçaklar. Vur vur kafasına kafasına, çivi gibi çivi gibi çak çak çak. Git kapısına kapısına, kır kır kır. Uçun alçaktan, hadi alçaklar. Vur vur kafasına kafasına, çivi gibi çivi gibi çak çak çak. Git kapısına kapısına, kır kır kır. Uçun alçaktan, hadi alçaklar. Ceza'dan dinledik. Çivi Gibi Çak. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programındayız. Canlı yayında ve program konuğumuz Emre Şahin'le bu hafta vizyona giren filmleri Takım Mahalle Aşkına'yı konuşmaya devam ediyoruz. Ceza'nın parçası da filmde kullanılan parçalardan biriydi. Özellikle dinamik müzik kullanımıyla da dikkat çekiyor film. Şarkıları nasıl seçtiniz? Özellikle hani o süreç nasıl işledi? O da hani ben montajı da ben yaptım. Ben montajı yaparken müzikten çok etkileniyorum ve mümkün olduğu kadar hani montajı yaptığımız şarkıları tutmaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Bunun için tabii uzun bir süreç oluyor aslında. Baştan başlayan böyle yani yüzlerce, binlerce şarkıyı, sevdiğim şarkıyı bir araya toplayıp sürekli biraz bir deneme yanılma, verdiği his nasıl, uyuyor mu uymuyor mu gibi uzun bir süreçten geçerek sonuca ulaştık ki geniş de bir, yani aslında bir sürü geniş de bir yelpaze. Yani 70'lerden de müzik var, işte yepyeni şeyler de var, film için yapılan özel müzikler de var. Hani filmin vermek istediği o enerjiyi doğru sahnelere oturtmaya çalıştık. Onun için öyle ilginç bir çalışma oldu. Film gerçekten hani çok genel havası pozitif bir film aslında. Daha önce de Melis'in de belirttiği gibi bu 70'lerdeki aile filmlerini, biraz Ertem Eğilmez ekolünü de bize hani anımsatan bir tarafı var. Bir de Türkiye'de biz hani futbolu böyle çok birleştirici bir tarafı olmasına alışkınız. Ama son yıllarda Türkiye'deki pek çok şeyde olduğu gibi, siyasette de olduğu gibi, futbolun da ayrıştırıcı bir şeye dönüştüğünü maalesef stadyumlarda, stadyum dışında görmeye başladık. Bu filmde ama futbol hakikaten bu mahalleyi, insanları birleştiren bir öğe olarak çıkıyor karşımıza ve o hissi özlemişiz. Filmi izlerken ben hani onu hissettiğimi düşündüm. Bu özellikle üzerinde çalıştığınız bir şey miydi? Tabii, kesinlikle. Yani ben futbolu da çok seven biri olarak, ben aslında üniversitede futbol bursuyla okumuştum. Hatta profesyonel oynama teklifi bile gelmişti o zaman da, şimdi artık oynayamam tabii ki de. O yüzden ben futbolu her zaman bir spordan aslında daha fazla bir şey gibi görüyorum gerçekten de. Ve dünyada hani gittiğiniz herhangi bir ülkede insanlarla direkt sizi bir araya getirecek, bir aradaki bir sürü sorunu aslında halledebilecek bir şey olarak görüyorum. Ama tabii günümüzde o da maalesef çarpıtılıp başka yerlere çekiliyor. Ama ben yani aslında en temiz, en yalın haliyle çok güzel ve kuvvetli bir şey olduğunu inanıyorum. Filmde de onu gösterdik. Dediğim gibi yani bütün karakterler aslında baktığınızda tamamen farklı yerlerden geliyorlar. Farklı kültürlerden geliyorlar ve hani ilk bakışta belki birbirlerini sevmeleri için çok bir sebepleri yok ama futbol ve ortak bir amaç onları bir araya getiriyor ve zaten onların bu bir araya gelmesiyle, bu birlik ve ortak amaç uğruna verdikleri mücadele zaten onları kaynaştırıp sıcak bir sonuca vardırıyor bizi. Evet, şeyi de demin aramızda konuşuyorduk. Burada da aslında telaffuz etmek lazım, Fırat Tanış'ın rolüne ne kadar uyduğu ve kendisini böyle daha onun havasında rollerle görmek istediğimizi demin aramızda belirttik. Biraz konuştuk zaten oyunculardan da, daha genç kuşağı konuşmuştuk. Fırat Tanış nasıl girdi projeye? Fırat filmde Tufan karakterini oynuyor. Bizim ana karakterlerden, ana karakterin abisini oynuyor. Eski bir futbol geçmişi olan ama geçmişte işte bir başından kötü bir şike olayı geçtikten sonra futboldan dışlanan, orada belki hayatı da biraz aslında küsen ve hayatı yukarı, iyi yerlere doğru giderken bir anda kendini beklemediği kötü bir ortamda buluyor. Ve bu tabii filmin geçmişinde olan şeyler. Hani bunu canlandırabilecek, bu kendi içindeki hayal kırıklığını canlandırabilecek, doğal bir şekilde canlandırabilecek ama bu çocuklar sayesinde hem futbola bir dönüş yapıyor hem kendi içinde tekrar bir amaç buluyor, bir savaşacak bir şey buluyor. Bunu işte bunun altından kalkabilecek bir oyuncu bulmamız gerekiyordu. Bu sırada Fırat zaten benim hep hani takip ettiğim, çok beğendiğim bir oyuncuydu. O gelip tanıştığımızda zaten yani 10 saniye içinde falan her şey direkt anlaştık. Yani her açıdan. Fiziksel tip olarak da uyuyor. Tabii. Yani o eski futbolcu tipi var hakikaten. Saçları falan aynen ve çok yani o biz çekimlere başlamadan önce aslında bütün oyuncular şey yaptı. Çok uzun bir aşağı yukarı 2 ay kadar bir antrenman sürecinden geçirdik onları ki bu da ilginçti. Çünkü tabii ki hani filmin oyunculuk tarafı tabii ki en önemlisi ama bir yandan gerçekten de fiziksel bir filmdi yani şey değil. Ve hani bayağı bazı günler aralıksız 10-12 saat, 13 saat futbol veya koşu veya işte bir şekilde fiziksel bir şey gerektiriyordu. Buna hazırlanmak için bayağı takımı günde 2 kere antrenman yaptırdık falan. Böyle çok güzel bir süreç oldu. O sırada zaten Fırat da dahil oldu. O da takımın antrenörü olarak sahadan onlara gerekli desteği verdi ki bazı yerleri bayağı doğaçlama çektik. Onu da soracaktım. Diyaloglarda da yani çok hem oyunculuklar doğal hem diyaloglarda çok doğal espriler gelişen, bunların ne kadarı doğaçlamaydı, ne kadarı orijinal yazdığınız senaryodan? Büyük bir kısmı aslında İnan'ın yazdığı çok yani özellikle kilit diyaloglar İnan'ın çok güzel yazdığı çok hani kilit diyaloglar oradandı, ama ben her zaman gene belgesel geçmişim olduğu için şeye çok inanıyorum. Doğru şekilde doğaçlama kullanmaya çok inanıyorum. Çekim süreci de öyleydi. Ben de aslında zaman zaman kamerayı elime aldım. Benim 15 senedir beraber çalıştığım zaten görüntü yönetmeniyle çalıştık. O yüzden bizim aramızda çok hızlı ve hani konuşmaya ihtiyaç olmadan anlaşabileceğimiz bir dil var. Özellikle futbol sahnelerini çok doğal bırakmaya çalıştık. Tabii ki belli başlı şeyler vardı almamız gereken, ama mesela filmdeki antrenman sahneleri falan, orada Fırat gerçekten çocuklara bayağı bir eziyet çektirdi. Hatta ben kes dedikten sonra bile yani durmadığı çok oldu. Gayet doğaldı diyorsun yani. Aynen. Öyle. Evet, film 110 salonda galiba gösterime giriyor. O da sevindirici bir şey. Evet. İstanbul dışında hangi şehirlerde? İstanbul dışında ya yani çok yerde giriyor. Ankara, İzmir, Eskişehir'de yarın giriyor. Mersin, Adana, her yer yani aşağı yukarı Türkiye'nin her yerine giriyor. Trabzon, Zonguldak her yerde giriyor. Evet, biz her zaman dinleyicilerimize dediğimiz gibi ilk hafta sonu izlemek çok önemli. Filmin daha uzun süre gösterimde kalmaya devam edebilmesi için. Takım Mahalle Aşkı'na kentsel dönüşümü futbol üzerinden direnen, o mahalle ruhunu yaşatmaya çalışan insanların hikayesini anlatan hani böyle sıcacık bir komedi filmi. Hakikaten uzun süredir birazcık da içimizin çok daraldığı günlerde ihtiyaç duyduğumuz türde bir film bu hafta itibariyle vizyonda. Yolu açık olsun filmin diyoruz. Tekrar başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Evet, çok teşekkürler. Emre Şahin konuğumuzdu. Şimdi bir parçayla devam edeceğiz. Bu hafta gösterime giren filmlerden Mustang'in ana temasını dinleyeceğiz. Filmin müziklerini Warren Ellis yapmış. Parçanın üzerine de filmin yönetmeni Deniz Gamze Ergüven yurt dışında olduğu için canlı yayına onu çağıramadık. Ancak kısa bir röportaj gerçekleştirdi kendisiyle. Parçadan sonra da onu dinleteceğiz. Thank you. Mustang filminin yönetmeni Deniz Gamze Ergüven'le beraberiz. İstanbul'a hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Film birkaç aydır zaten festivallerde gösteriliyor. Çok iyi tepkiler alıyor Cannes'dan beri. Öncelikle biraz başlangıcını anlatır mısınız? İlk uzun metraj filminiz, proje nereden çıktı? Böyle bir filmin hikayesini çok kısaca filmin alalım. Filmin hikayesini kısaca, şöyle kısa bir şeyi nasıl anlatacağım? Türkiye'de bir kız, bir kadın olmak ne demek olduğunu anlatmak istiyordum. Proje oradan başladı. Ondan sonra benim ikinci uzun metraj senaryomdu. Birincisini yapıma kadar götüremedim. Bunu yazdığımızda böyle bir aktör, çekim şeyim arzusu çok yüksekti. Ve böyle çok yani hızlı bir şekilde gelişen bir projeydi. Ondan sonra işte filmimiz. Zaten çekilmeden de çeşitli destekler de aldı. Yanılmıyorsam Örümanş'tan mı? Film evet. Öncelikle işte Fransa'dan çok, yani temel taşları Fransa'da koyuldu. Ondan sonra işte bir Alman ortak yapımcımız var. Bir Türk ortak yapımcısı devreye girdi. En sonunda işte Doğa Enstitüsü devreye girdi. İşte İnebolu'da beş kız kardeşin öyküsünü anlatıyor. Kendi anne babaları ölmüş, büyük anne onlara bakmış ve belli bir yaşa gelince de aileden gelen bir takım kısıtlamalarla kızlar böyle bir hapse dönüşüyor hayatları. Filme yani özellikle şeyin altını çizmek istiyorum, bir ilk film olarak özellikle 5 oyuncuyu kullanışınız ve filmin akışı son derece yetkin, o yüzden çok tebrikler. Oyuncuları nereden buldunuz mesela? O oyuncuların 5 kızın sadece bir tanesi daha önce bir filmde oynamıştı, o da Reha Erdem'in filminde oynayan Elit İşcan. Diğer 4 kızı böyle çok uzun bir casting dönemi geçirdik Harika Uygur'la beraber, casting yönetmeni. Harika binlerce kız gördü, bana yüzlerce audisyon gösterdi ve ondan sonra gerçekten her rolde bir sağlam bir aktrislik, yani oyunculuğa ihtiyacımız vardı. Ondan sonra da o 5 kızlık grup da 5 kafalı bir hidra gibi, aslında tek bir karakter gibi. Onların içinde böyle bayağı bir uyum sağlamaları gerekiyordu ve böyle rolleri teker teker dağıtamıyordum. Yani bir şekilde çok uyumlu bir distribüsyona hakim olmamız gerekiyordu. Aylarca işte kombinasyonlar denendi. Sonunda tık diye böyle büyülü bir an oldu. Birden o grup tek bir vücut gibi nefes almaya başladı, hareket etmeye başladı ve hayal ettiğim işte çok canlı, küçük bir at sürüsü gibi bazen böyle bir kadınlık canavarımız hayata geçti. Filmin adı da öyle bir at sürüsü, evet. Fikrinden böyle bir, evet. Yani kendi başına var. Alıp gitme arzusu var, evet. Bir yandan kızlarda, bir yandan mümkün değil. Evet, yani böyle şey, yani kızların ruhunda böyle bir isyankarlık var, bir böyle aşırı hürriyet, güç ve işte görsel olarak bile böyle kızların saçları gerçekten küçük bir at sürüsüne benziyorlar o köyde koşuşturduklarında. İşte bir de yani filmin gelişmesi, yani filmin hikayesi hızlı, enerjik bir şekilde gerçekleşiyor. O yüzden yani işte o Mustang'ın bütün göze getirdiği enerjik görüntüler bir şekilde filmde yankılanıyor. Peki filmin, yani siz şeyi, sonuçta Türkiye'de büyümediniz. Gelen eleştirilerden biri, onu da duyuyorum. Biraz böyle Türkiye dışında havası olmasına dair. Ben bir yandan şeyi de düşündüm. Yani bu kızlar illaki İnebolu'daki 5 kız değil de en başta dediğiniz gibi böyle bir Türkiye'de sembolik bir kadın olma hali gibi. Nasıl, hani özellikle yani, orası seçildi? Nasıl, evet. Gerçeklikle ilişkisi nedir? Aslında filmin? Şöyle bir şey. Filmin sahnelerin her temelindeki durumlar gerçek. Mesela ilk sahnede kızlar küçük bir skandal yaratıyorlar. Çünkü erkeklerin omuzlarına çıkıp eve güreş oynanıyor. Yani sadece işte erkeklerin omuzlarına oturdular diye bir olay çıkıyor. Böyle bir şey bizim ailede yaşandı. Yaş sırasıyla da yak yan kızlar bizim etrafımızda olmuş bir şey. Ondan sonra da işte Selma'nın evlendiği gece hastaneye götürülmesi, kanamadı diye abart abar gelinliğine tekrar böyle paketlenmesi. Bunu bana bir Ankara'dan jinekolog anlatmıştı ve böyle bir defa karşına çıkan bir durum değil. Yani 50-60 defa gördüğü bir şey. Ve bunu yani bütün bunlar gerçek ve kurgunun girdiği yer kızların, karakterlerin tepkileri. Yani ben aynı durumlarda işte kızarıp, utanıp hiçbir şey demeden gıkımı çıkarmadım. Onlar böyle isyankar bir şekilde ilk hareketleri mesela o şey hikayesinde, deve girişlik hikayesinde evdeki sandalyeleri kırıp yakmaya başlıyorlar ve bu sandalyeler kıçımıza değdi diye isyan ediyorlar. Onlara yönelen absürt mantıkla bir şekilde cevap verebiliyorlar. Kurgu orada giriyor ve evet yani olağanüstü, yani film çok pozitif bir şekilde şey Fransa'da da gittiği yerlerde de nasıl deniyor algılandı. Türkiye'de bir derecede bir ötekileştirme var. Yani filmi seven sevmeyen olması çok doğal bir şey ama sevmeyenlerde evet bir ötekileştirme hissediyorum. Benim yabancı olmam, evet yabancıyım, tanışmıyoruz. Yani Türkiye'de daha film yapmadım. Bu ilk filmim. Ve bu film Türkiye'de Fransız olmaktan çok benim filmim, benim sesim, benim bakışım. Ve işte öyle bir yerdeyiz ve yeni olduğu için evet bir ötekileştirme var ama ötekileştirme şey değil. Yani bu bana Türk değilsin diyemezsiniz, bana Fransız değilsin de diyemezsiniz. Yani öyle bir şey var. Benim bütün işte aile hikayelerim, her şeyim okulunda da Türk. Ve işte mesela oryantalist falan dendiği zaman o doğru değil. Yani şey dışarıdan bakan bir şey değil, bir bakış değil. Ama doğru yani hem Fransız hem Türk olmanın yarattığı şey benim referans bazım genişliyor. Ve mesela Türkiye'den çıktığım zaman işte bir başka yerde bir kadın olmanın deneyimi, deyimine sahip olduğum için bir şekilde işte yani bana Türkiye'ye geldiğim zaman çok çarpıcı gelen şey kadınların böyle hep bir şekilde burada cinselleştirilmesi bana çok çarpıcı geliyor ve bunu başka yerde yaşamıyorum. Öyle bir gerçek var. Ama burada aynı şekilde kalık sanmış bir şekilde evet, yaşanırken evet. Bu dışarıdan tabii farklı görünüyor. Zannediyorum ki yani iki ülkenin arasında hep böyle gidip gelmiş olmam bir şekilde böyle Türkiye'ye de Fransa'ya baktığım zaman yani bir zoom diyorum, uzaklaşıyorum, perspektif kazanıyorum, referanslarım genişliyor. Ve aynı şekilde Avrupa'ya baktığım zaman da mesela şey konularında şu an gündemde olan mülteci konusunda işte Avrupa'ya 20 bin mülteci girecek diye şey kıyametler kopuyor. Çok yani Türkiye'den bunu görmek de benim tepemi attırıyor. Yani aynı şekilde yani çapraz yani bakış sadece Fransa'dan Türkiye'ye değil Türkiye'den de Avrupa'ya bakıyorum ve takım şeylerde sadece işte referanslarım değişik, daha geniş. Filmin müzikleri de bir hayli ilgi çekiyor. Evet. Bütün filme yayılmış. O nasıl bir çalışma oldu? Ya, o aslında çok ilginç. İşte, aklımda değişik kompozitörler vardı, besteciler vardı. Neticede böyle onların müziklerini ya da böyle gerçekten tamamen Türk müziği koyduğum zaman film bir şekilde evrensel bir yerde olduğu için şeydi, olmuyordu, uymuyordu. Yani böyle çok folklorik kaçıyordu. Ve şeyle başladı işte Warren Ellis neticede filmin müziğini besteledi. Bir tane sahne var, kızlar şekilsiz bok rengi elbiseleri dedikleri elbiselerde köyde böyle bir gösterme yürüyüşüne çıkarılıyorlar. O sahne gerçekten bir West End'e benziyordu. Böyle bir güneş, çok ağır bir sıcak bir ağırlık var falan. Haylığındaki evet, o düelloya işte, çıkar aynen, gibi. Ve böyle perdelerin arkasında belirleyen yüzler, kızlara bakan insanlar falan. Böyle bir westernlik vardı. Bir tek işte o saman topları eksikti. Yuvarlanıp uçacak. O sahnede ilk işte Warren Ellis şey, Jesse James'in müziğini yapmıştı Nick Cave'le beraber. İlk orada denedik ve tamamen diye oturdu. Ve gerçekten filmin kendisine öz bir jeografyası oldu. Warren'in müziğini Warren müziğini besteledikten sonra. Yani Karadeniz ve Warren'in Avustralya'sı arasında bir kavşak. Ve yani dediğim gibi film yani böyle filmi ilk yazdığım tretmanlı, çok gerçekçi ve filmin zaten konuyu aldığı gerçekler karanlık, üzücü gerçekler. Yani bir şekilde bu gerçeklerden uzaklaşmam gerekiyordu. Yani naturalizmden uzaklaşmam gerekiyordu ve bunu hem işte dekor seçeneklerinden, hikayenin aldığı direksiyonlardan, ondan sonra müziğinden falan, yani mümkün oldukça uzaklaşmam gerekiyordu ve evet, film kendi evrensel coğrafyasına sahip, yani böyle başka bir yerdeyiz. Evet, illaki evet. Karadeniz'de bir yerde. Yani Karadeniz ve Avustralya'nın arasında bir kavşak. Evet. Yani öyle ilginç. Kadınların baskı altında olduğu herhangi bir yerde, evet, olabilir. Ve aslında ilginç olan şey, işte Cannes'da ilk filmi gösterdikten sonra bir dolu bir dolu distribütör geldi değişik ülkelerden. Ve yani ona çok şaşırdım. Yani bazen böyle hiç ne dini, ne kültürel, ne coğrafyada bir bağlantımız olmayan, yani bir tarihimiz olmayan milletlerden insanlar gelip işte ben sizin hikayenizde kendi hayatımın yankılarını hissediyorum. Çok hassas oldum, çok etkilendim. Yani öyle bir şey vardı ve bizim hikayenin yani bir şekilde başka kadınlara ve sadece başka kadınlara değil, çünkü filmin konusu hürriyet, bir hassas noktasına dokunduğunu gördük ve evet, bir evrensel dili var. O yüzden bir de ilginç olan şey, normalde işte Amerikan sinemasının dünyayı dolaşmasını ya da evrensel bir boyuta sahip olduğunu görüyoruz. İlk, yani bizim küçük filmimiz Karadeniz'in sahilinde çekilmiş Türkçe ilk uzun metrajın insanlarda bu kadar şeyi hissettirmesi güzel, yani sinemanın küçüğü. Evet, şeyi de hemen ekleyelim bitirmeden. Filmin Fransa'nın Hollywood Oscar adayı olarak seçildiği ve bir sonraki elemede de şanslı görülen filmler arasında olduğu konusunda da seyircilerimize de hemen bir duyurup tekrar çok tebrik edelim. Çok teşekkürler. Evet, Mustang filminin yönetmeni Deniz Gamze Ergüven ile görüştük. Kendisi bugün Fransa'ya döndü. Film gösterime bugün itibariyle giriyor. Bu haftanın önemli filmlerinden bir diğeri Mustang. Üç yerli yapım dedik. Gerçi Mustang bir Türkiye, Fransa, Almanya ortak yapımı. Ve o da epey tartışıldı. Zira Fransa'nın Oscar adayı. Aday olarak gönderildi. Hatta ilk 5'e veya en azından ilk 9'a kalması için de ciddi bir şans veriliyor kendisine. Evet, şu anda 81 aday var. Evet. 81 ülkeden farklı aday var. Önce onlar 9'a indiriliyor. Daha sonra en son artık 5'e indirilecekler. Ama Melis'in de dediği gibi öncelikle 9'a kalma ihtimali yüksek gözüküyor. Ben de dün basın toplantısındaydım. Yapımcısı da orada konuşuyordu. Oscar'lara uygun bir süre kala, yani buradan dönüşte artık Amerika'ya gidecekler ve filmin Oscar'lar için tanıtım faaliyetlerine orada devam edecekler. Onun için de ciddi bir çalışma yapacaklar. Evet, filmin yani röportajda da biraz değindik. Türkiye'de daha farklı eleştiriler alıyor. Yarattığı gerçekliğin bir takım problemleri, yani buradan bakanlar için dışarıdan bakanlardan farklı algılanıyor. Beş kız kardeşin öyküsü. Oyuncuları saymadık röportajda, onları hemen adlarını anmak istiyorum. Güneş Şensoy, Doğa Zeynep Doğuşlu, Elit İşcan, Tuğba Sunguroğlu ve İlayda Akdoğan beş kız kardeşi canlandırıyor. Onlara Nihal Koldaş ve Ayberk Pekcan eşlik ediyorlar. Evet, bu beş kız kardeş arasında önceden oyunculuk deneyimi olan bir tek Elit İşcan var. Kendisini Reha Erdem'in Hayat Var filmiyle hatırlayabilir sinefil dinleyicileri. Diğer dört genç kızın öncesinde bir oyunculuk deneyimi yok. Aylarca da aranmış hakikaten bu uygun oyuncu ekibi. Ama hakikaten bu beş genç kızın çok iyi bir oyunculuk performans sergilediğini söyleyebiliriz. Nihal Koldaş, Ayber Pekcan da zaten son derece tecrübeli oyuncular. Oyunculuklar açısından öne çıkan bir film. Masanın konusunda benim de bir takım şeylerim var. Eleştirilerim var. Yani çekincelerim var ki şöyle açıklayabilirim onları da. Filmin yönetmeni Deniz Gamze Ergüven filmdeki hedefinin masalsı bir hava yaratmak olduğunu ve özellikle gerçekçilikten uzak durduğunu söylüyor. Yani naturalizmden ve gerçekçilikten uzak durduğunu belirtiyor ama filmin içerisinde çok spesifik referanslar var. Mesela televizyonun seslerini duyuyoruz ki hani Türkiye'den bir seyirci için hakikaten onun istediği o olmayan mekan, hani non-space olarak tanımlayabileceğimiz mekansızlık hissini vermekten uzaklaştırıyor bu ve o masalsılığın dışına çıkartıyor. İşte televizyonda mesela dizinin sesini duyuyoruz. İşte kahraman diye seslenilen kişinin Özcan Deniz olduğunu pek çok mesela izleyici çıkartabilir. O kısmı beni mesela hiçbir şekilde ama öbür taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, o zaman başbakandı yanılmıyorsam, annesiyle ilgili yapmış olduğu konuşma, ikonik konuşmanın arka planda şeye girmesi, sese girmesi. Bülent Arınç'ın keza. Meşhur kadınların gülmesiyle ilgili konuşması. Bütün bunlar tesadüfi değil. Bunlar bilinçli olarak konmuş filme. Filmin bir yerinde üzerinde Diren Gezi yazan bir tişört görüyoruz mesela. Ve bütün bunlar filmi zamansal olarak bir yerde kodluyor, bir yere yerleştiriyor. Ve Türkiye'den bir seyircinin bütün bunları görmezden gelip o masalsı, mekansız bir yerde konumlandırmasını, hikayeyi beklemek çok zor. Filmin ortalarında bir yerde kızlar bir futbol maçına gitmeye niyetleniyorlar. Bu Türkiye'de tribünlerdeki şiddet sonrasında seyircisiz maç dediğimiz şey aslında şeylere, çocuklara ve kadınlara açık maç oynatma pratiğini gösteriyor film bir yerinde. Ve orada kızlarımız hep beraber toplanıp Karadeniz'in bir köyünden köyün bütün kadınları bir Galatasaray maçına gidiyorlar. Yani buna Türkiye'de kimse inanmaz. Hadi bir Trabzon maçına gitseler neyse belki, ama Karadeniz'in hiçbir köyünden Galatasaray maçına bir minibüs kalkmayacağını biliyoruz ki. Yani bütün bunlar kodlanmaya çalışılan gerçeklikle aradaki o tutarsızlıklar beklentileri bozuyor. Algımızın, yani o kadar tutarlı olmak zorunda ama bir yerde bence olmak zorunda. Ya bütün bu öğeleri çıkarması gerekiyordu. Bütün o masalsı dünyaya bizi ikna edebilmesi için. Ya da daha titizlenmesi gerekiyordu. Bütün bu detayları tutturabilmesi açısından. Orada bence hani bir karar vermesi gerekiyordu. Hani ben yaptım oldu. Siz de bunu böyle kabul edin dendiğinde, işte o zaman hani o kültürel kodların bu kadar net okunduğu bir yerde şey zor oluyor. Ama dediğimiz gibi yurt dışına çıkıldığında Fransa'da dünyanın dört bir tarafındaki seyirciler. Saraybosna'da en iyi film, en iyi kadın oyuncu ve seyirci ödüllerini kazandı. Dediğimiz gibi Oscar'larda şans verilen filmlerden biri. Hani ödülü almak için olmasa bile sonraki aşamalara kalabilmesi için. Bu spesifik şeyleri çünkü dışarıdaki seyirciler fark etmiyor. Ve onun dışında yarattığı o oyuncuların performansı, filmin genel olarak filmi, sinema dili gayet başarılı. İlk yönetmenlik olarak özellikle. Ama yine gene başka tutarsızlıklar da giriyor. Yani o kızların terk edilmişliğini, bir başınlıklarını anlatmak istiyor ama yani bu kızlar okuldan alındığında bir öğretmen de okul müdürü de gelir kapıyı çalar, o çocukları sorar. Yani hani böyle olacağını biliyoruz. Bir takım olabilecek şeyleri kendince elemiş olması, kendince o masalsı şey içerisine bırakması, kızları bu kadar bırakması hikayenin inandırıcılığından uzaklaştırıyor. Sahnelerin kendilerince bir gerçekliği olsa da kendi içinde öykünün bütününde o inandırıcılığının zedelenmesine yol açıyor maalesef. Evet, haftanın ön plana çıkan filmleri Takım Mahalle Aşkına ve Mustang'i uzun uzun yönetmenleriyle de konuştuk. Diğerlerini de kısaca bir üstünden geçelim. Haftanın diğer yerli filmi bir romantik komedi Evlenmeden Olmaz. Yönetmen Yasemin Türkmenli, başrollerde Cansel Elçin, Özge Özberk, Hakan Eratik ve Gözde Okur yer alıyor. Çok aşık bir çift ama kız evlenmek istiyor illaki. Adam da illaki evlenmemek istiyor ve ayrılıyorlar. Ardından da işte birbirlerini unutamıyorlar. Onun üzerinden gelişen bir komedi filmi. Daha televizyon dilinden ve televizyon yıldızlarını da barındıran bir film Evlenmeden Olmaz. Diğer filmler arasındaysa Gabriele Muccino'nun Babalar ve Kızları var. Fathers and Daughters. Başrollerde Russell Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul ve Diane Kruger yer alıyorlar. Yazar bir babayla kızının öyküsü. 80'lerde bir yandan kızın küçüklüğünde geçiyor, annesini kaybetmişler. Adam da hastalanıyor ve bir şekilde uzaklaşmak zorunda kalıyor. Bir yandan da kızın büyümüş halini izliyoruz. O dönemde yaşadığı travmaların sonraki hayatına etkilerini görüyoruz. Bu hafta bir de gerilim filmimiz var. Polisiye gerilim Solace. Alfonso Poyart yönetmiş bu filmi de. Çok iddialı bir oyuncu kadrosu var. Anthony Hopkins, Abby Cornish, Colin Farrell, Jeffrey Dean Morgan gibi isimler. Burada da ünlü, yani burada da bir seri katilin izini süren bir dedektif var, Catherine Coles, ve çok çaresiz kalınca ünlü bir medyumdan yardım almaya karar veriyor. Bu medyumu da Anthony Hopkins canlandırıyor. Medyum cesetlere dokunarak cinayetin işlendiği ana dair bir takım işte bilgiler verebiliyor, o ana geri dönüyor, görüyor. Ancak şöyle bir şey fark ediyorlar ki bir süre sonra katil bunlardan hep bir adım önde. Ve katille medyumun bir takım ortak özelliklerinin olabileceğini fark ediyorlar. Dolayısıyla işler gittikçe daha da çetrefilleşiyor. Hikaye çok enteresan ve çok sürprizli olmasa da, yani seri katil türüne, film türüne yeni şeyler katmasa da özellikle oyuncu kadrosuyla ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Evet, bir de cadı avcımız var. Bir katil avcısı, bir cadı avcısı bu hafta. Son cadı avcısı Breck Eisner yönetmiş. The Last Witch Hunter, başrollerde Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood, Raina Owen ve Julie Engelbrecht başrollerde. Burada da dünya üzerinde yaşayan cadılar var. Aralarında çok acımasız olanlar da var. Ve cadı avcısı, Vin Diesel'ın canlandırdığı cadı avcısı Calder, bu acımasız cadıyı zaten bir kere yakalamış fakat tekrar geri dönüyor ve dünyayı kurtarmak üzere büyük bir savaşa girişiyor bu cadıya karşı. Evet, bir de korku filmimiz var bu hafta. Bir onda da hayalet filmi avcıları var diyebiliriz neredeyse. Evet, Paranormal Activity 5, Paranormal Activity 5 sonunda bu hafta vizyonda hayalet boyutu adıyla gösterime giriyor bizde. Gregory Plotkin yönetmiş, başrollerinde Jason Pagan, Andrew Deutschman, Adam Robitel ve Gavin Heffernan yer alıyorlar. Paranormal Activity sevenler biliyorlar zaten nasıl bir şey olduğunu. Bunlar hani son derece düşük bütçeli çekilen ama belli evlerde, kapalı mekanlardaki bu sıra dışı paranormal olaylar üzerinden korku üreten filmler. Bu sefer de Fleegees ailesinin yaşadıkları üzerinden gidiyor. Genç bir çift, küçük kızları Leyla'yla yeni taşındıkları evde bir kutu teyp ve bir de kamera buluyorlar. Bu kamerayı çalıştırınca birdenbire aslında hiç görmemeleri gereken şeyler görmeye başlıyorlar. İşte o yeni taşınılan evlerdeki filmlere, kameralara, bantlara dokunmamak gerekiyor. Bunu hala insanlar derslerini alamadılar. Hatta mümkünse direkt atmak lazım. Evet. Hiç bakmayın. Yakmak falan. Bu sefer yalnız 3 boyutlu, onu da söyleyelim. Ekstra korkutucu. Bir de korkutucu karakterler barındıran ama eğlenceli bir animasyonumuz var. Hotel Transylvania 2. Gendy Tartakovsky yönetmiş. Orijinal seslendirmesinde aslında çok da iddialı bir kadro var. Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez ve Kevin James. Dracula'nın torunu olmuş fakat yarı insan yarı vampir ve hiç vampir özellikleri doğru düz göstermiyor bir türlü. 2012 yılında tanışmıştık biz Hotel Transylvania ile. Dracula'nın kızı artık yani 18 yaşına geliyordu ve yani artık bir yetişkin olarak dünyayı tanımak istiyordu o filmde. Dracula bir türlü onun evden uçup gitmesine, dışarıya çıkmasına izin vermek istemiyordu ama bir şekilde o ilk filmde o 18. yaş kutlamalarında bir insanla tanışmasına ve aşık olmasına ve farklılıklarımız üzerinden birbirimizi sevmemiz fikriyle dolu ama hani Dracula'nın gölgesinde insan canavar aşkının nasıl olabileceği üzerinden ilerlemiştik. Bu sefer o aşkın meyvesi artık büyüyor. Artık bir torunu var Dracula'nın, Deniz adında, ama Dracula dertli çünkü Deniz hiç vampir özellikleri sergilemiyor, çok sıradan bir insana benziyor, bundan dolayı çok muzdarip. Bir taraftan kızı ve damadının insan ailesini ziyaret etmeye gittiklerinde kızı ayrı travmalar yaşarken o da torununa canavarlığı öğretmeye karar veriyor. Evet, bu da haftanın animasyonu. Programımızın sonuna geldik. Bir de duyuru ve tebrik etmek istiyorum. Dün Örimaj destekleri açıklandı. Türkiye'den Pelin Esmer'in projesi Örimaj desteği aldı. Çok tebrik ederiz. Evet, başka parça çalacak vaktimiz de kalmadı programda. Bu hafta yoğun bir gündemimiz vardı yeni filmlerle. Tekrar hatırlatalım, Takım Mahalle Aşkına ve Mustang bu hafta gösterime girdi. Destekçimiz Sinan Bayram'a tekrar çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.